أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. الله جل جلاله د خپل قدرت او د طاقت او د وحدانیت یو بل دلیل عقلی بیانې اده دلیل په زمن کې انسانانو باندې د خپل نعمت تذکره کوي او مقصد داږي انسانانو ته ترغیب ورکول لی خپل وحدانیت طرف ته. نو الله فرمایي او هو الذی الله تعالی اغذاته جعل لكم اللیل چې ګرځولې دا لکم ستاسو د فرا اللیل شپا لباسن کپڑے و نوما او خوب لرا سباتن ذریعہ د آرام وجعل النهار او غرزول د الله جل جلاله رز لرا نشورا وخد خوریدو. نو دا الله جل جلاله شپګر زولیدال لباسا یعنی پشان د لباس او د کپړو. نو الله د شپې تشبیه او مثال د کپړو سره ورک. کپړو سره د انسان ټول بدن هغه پټ شي. او د شپې مثال یې وسره زګه ورک چشپم او لگی نٹول مخلوقات اگا پٹ کی تیار کی ٹول دا تیاری پا گیراو کی راولی نو دا تیاری اگا خپل پیدی دی انسان پاگی کی کار مر پری دی او پاگی کی راحتو کی او پاگی کی آرامو کی سپا کی اخکاری نا. او دا خبره د انسان ته آرام هم چې راځي نه دا پشپکې راځي په تیارې کې راځي هم ته نه د دې وجه الله جل جلاله دا شپه داسې ګرځولې دا پشان د کپړو ټول مخلوقات پټ کې ټول آرام طرف ده هغه متوجه شي. نو ګوره یو دې کې الله پر مل جعل دا الله ګرځولې اوس کا الله شپه نه ګرځولې او ورځ او همیشه ورځ. نمن الہ نیر اللہ یاتی سوگ بیا بلد اللہ نالاوی چی اللہ دا شپیرا وستوی خبرم دا اندالا. او کچر اللہ جل جلالہ دا انسانانو تپریکوینو بغیر دا تیارکو آرام رازینا نو بیا بسمر تکلیبو خلقو بپردی راکتکو لکا سنگا چی نارو علاقہ کی یا نور علاقہ کی آگے کی شپک میں اشتی رضی شپک میں اشتی شپی نای کی غی په ټیم باندې ودګی کی ځان ته پرده راکته کی ځان ته مصنوعی تیار جوړ کیو پاګی کی آرام اگی کی نو داخله چې ترن شي ډیر مشکلات وي انتهایی مشکلات وي. نو د دې وجنا د خلکو ته کوو بولی دا غی عقل مختل کله پیغمبر پسې ناروي کیو زغه شو اوس دا کی شو دا غی د دماغ هغه داسې توازن سره نیکه مو علاقو کې چې الله جل جلاله رز او شپه متوازن ګرځولې دی او د شپې خلک آرام کوي او د ورځې خپل کارونه کوي. نو دا الله ګرځولې دا د انساني طاقت کار نه دی دا د الله د قدرت دلیل دی دا انعام الله په دې مخلوقاتو باندې کړی دی او الله جل جلاله شپرا ولی نو خلک پټ کې خلک پاږي کې آرام کوي. ونوما او ګرځولې دې الله جل جلاله نوم لره خوب لره سباتن کټکون کې نسبات اصل کې د قطع په معنا باندې او مونته نه آرام اخلو ځکه انسان ا د هر شي نه کټ شي آرام طرف ته لړ شي کې وینځان ډیر شو ګریو کې خو چې کله خوب پراشي نو دا خوب کټ کون کې د ذریعہ د آرام ده سو بعد خبرم ځه تعالی چې کله خوب پراشي کې ډیر ډیر ګولې اجي خو اخر هغه کټ شي خوب یې کټ کې خپل عمل نه آرام طرف ته ورشي که یو زمیدار دغه ډیر کوشش کوي چې ما خامشي نو بیا بډی به ګوډاله وي خبره ده دا بیا کار نه کیږي یو طرف ته الله پټ کی اول طرف ته کشپشي د شپې کار کوي نو دا خوب په د باندې راشي خوب د خپل عمل نه کټ کی کارخانه دار دی بلده څومره خلک چې دی دا خوب د اغې د پر کټ کون کې د ذریعہ د راحت ده دا خوب اغې د خپل عمل او د خپل کارونو نه کټ کی او آرام طرف ته ورشي وګوره دیکھم اللہ اوپر مل انسان لے پاگی کم اختیار نہ دے وقتی تیارا کہ انسان لے اختیار رکھ لے دے باڑو تیارا راوستانا بس لیوانے کی دے پا رض و اکار بے کوا کوا بے او دلتا خوبم اللہ گرزو لے جعلن نوم سباتا اللہ گرزو لے ذریعہ دارا نکچری دائم انسان لے ورکڑے وے او دا دے انسان پا طاقت کے وے دا نعمت اللہ غیری اختیاری طور دا خوب دانا ورکولے او دا اختیار وے چکل او دا کیدین او دا کیدے شو او دا اللہ دا طرف اپی دقا سی جبری طور مسلط نوے نویا بڑیر خلق لیونیشی زکوی بیور اگا اوز بس کو ما اوز بس کو ما اوز بس کو ما اوز خوب کو ما اوز خوب کو ما ندقا سی 24 گینٹے بطے رشی ہوئے 48 گینٹے بطے رشی ہوئے دبا آرام نکو او اللہ بدن دا سی پیدا کل چھے اگل آرام پکار دے نو لحاظ دا دی وجی نو بڑیر خلق لیونی کیر نو دان نعمت دو خوب الله غیر اختیاری طور ګرځولې دا په حیوانات عمر شي په انسان عمر شي که غم وی په انتهایی د غم پوچلوتی او چې آرام پر راشي نو ودشي خبره ده تعالی انتهایی خوشاله وختي انتهایی تکلیف وختي انتهایی ضروري کارونه وختي خو الله په دا کټکون کې نعمت راولي دا هر عمل نه دا انسانان کټ کی او آرام طرف تورجی او خپل آرام هغه شروع کی ندام دا اللہ دا قدرت او دا طاقت او دا وحدانیت دلیل لی پہ انسان باندې انعام دے او پدی کی ترغیب دے انسانانو طرف تا چی دا اللہ وحدانیت او قدرت اگر تسلیم کی وجعل النهارا او گرزول دا اللہ تلا النهارا رز لرا نشورا دا خوریدو دا پارا وقت دا خوریدو دا سر پارا دا خپل و کارونو دا پارا دا رزق دا لطولو دا پارا الله جل جلاله درزه د وخت هغه دا ګرځولې خلق به کې خوارشي خپل کارونه کوي خپل غم خادي کوي خپل دنیوي ضرورت او حاجات او د خپل رزق طلب کوي نګوره د دې دریو واړو مقاصد الله ذکر کړو بلکې د دې دوو چې خوب الله سره بار ګرځولې آرام ده پر خبره ده تعالی یو انسان تکلیف کې شي دغه پیرا شي نو خوب وکي نو آرام ودس شي ملو شي نو خوب د آرام ذریعہ ده او خصوصا شپه کې د آرام ذریعہ ده د شپې آرام پکاري شپه الله د آرام لپاره ګرځولې او ورځې د څه لپاره ګرځولې د خورېدو لپاره د خپل ضرورتو د برابرېدو لپاره نو عام طور ډېر خلک چې ډیوټه د شپې کې او کارونه د شپې کې نو دا د یو پیتري نظام دانه چې ناجیز دي جایز دي خبرم ځه تعالی وچه کم پیتری نظام ده ده انسان لطلب پکار ده ده رزق وغیره نو اغا پرس کی که کار ده زکر رز اللہ ده ده پرا کرده خبران ده دالا او آرام پکار ده نو آرام اغا ده شپی پکار ده خبران ده ده نو دیر خلق ده ده بازی دیر خلق ده سیدی جی بس اغای ده رزی او دی او ده شپی کار ده خبران ده دالا نو ده صحیح نی دی بهتر طریقه دا غره چکم الله کم شه دا کم دا پاره ګرځولې ناغه پکاري درته کې انسان آرام کوي نو مشاغلي خلک منډي وي درس غربي شوري شغبي نو پاغي کې آرام نه کی البته چشپا لند شي ورځ وګدې شي نو پاغي کې کېلول بیا سنت نو درته هغه د نبی عليه الصلاه والسلام سنت دی انسان په تهجد لا اگې لپاس نو کېلول بیا هغه د ګرمي پکاري لونتاره ادا په موږ خپل استادم یو خپل تجربه زمانه او تاسو به موږي چې کله د ارزي وګدي شي او انسان د ګرمۍ آرام نه کوي د انسان پر سر باندې ماسوتن سمبوږي سم ډېری انسان یا مازیګر شي د مازیګر نه دی بوجي خراب او موږ ته استاد دوه منټه سترګې پټوي چې دماغ ودريږي د دوه منټه یا منټ چې استاد سترګې پټي چې استاد دماغ ودريدل نو دا بیا د سر نکار شروع کی بیا ما سوتن کته تردول سی وی پدې وګدور زکه شپې لند یو توی کی نو استاد ما سوتن په سر باندې بوج دی یو تنگ باندې خبره ده دا او دا هم سنت دي چې راځي وګدې شي نو بیا درځي هغه کېروله بکاری دا د انسان لپاره ذریو ګرځي په تهجر باندې وجعل النهار او الله ګرځول دا رز درا نشورن وخت خوریدو د پاره د لټولو د نزه د پاره د ضرورتو د پوره کول وهو الذي الله تعالى غزات ارسل الرياح جرالیگی هواگان بشرن ذریعہ ذیری زیره بین ید رحمتی محکد رحمت الله محکد باران د الله وګور الله هواگان لالیگی هواگان محکد تاسو تمویلی بلاک اسمونه دی شم ال دا جنوب دا نقبا دا دبور دا سبا دا مختلف هواگان محکد ما بار بار بیان کړی خدا بازی هواگانی دا زیدی اللہ دو وریزی راوستو نمخ کی کت چی کمی هواگانی چلی گی یا برا چی وریزی کمی بوزی نو اگه یو طرف تا وریزی زغلی او بل طرف تا خلقو دولگی وی پا دولگی بارانو راگی نو خلق خوشحالش خبرم دا دارا نو دا وریزی دا پارا چی اللہ کم هوا چلی او دا باران نمخ کی عام طور دا چلی گی دا باران علامت وی نو دا د خلکو د پر د خوشاله او د زیر یو ضروري زمیدار د پر خاص کر او په سوکړه کې د عام خلکو د پر نو دا د خلکو د پر د خوشاله ذریعہ الله وی دا زیر دی یو خبره ده او بین یده رحمت الله وی مخ کې د رحمت د الله نو مخ کې د رحمت د الله نه د رحمت د مراد څه دی باران دی خبره ده نه الله باران ته رحمت وي پټول خلکو باندې مهربانه وي او باران دم رحمت پرې سر زمکه ژوند شي او به خلکو ته بلاغ پېدی الله رستو بیانې نو الله وته رحمت وي دا الله رحمت ته مهرباني پته ولګي چې کله باران بن شي نو رحم بندې رحمت د الله څخه دی بندې ګویا کې الله جل جلاله دې مخلوق سره دغه وخت کې د رحمت اراده نه کړ د دعاګانې پکاري د الله نه د الله رحمت او خپل پکاري او در الله رحمت ده الله په اطاعت باندې هغه ملاوي بل خبر د آیات ساده یو کو زیر دی او بل طرف ته بګي او پیدا بلم ده چې کله هواګانی اوچلېږي نو خلق مخ کې تیارې وي کله چې کوټه کمزوري هغه برابر کی د چا څخه پټولي هغه پټ کی سباران تخ کار کولې نه غسګي خکار کی نو یو طرف ته خوشالي شي او بل طرف ته تیاریو کې د باران لپاره داګه د پرزان هغه تیار وانزلنا من السماء الله يمغرا ولي دي دا وريزنا سما وريزي تم وي اسمان تم وي هر هغه شي جستانه بري هغه عرب ته سماوي نو وريزي تم سماوي لکي ما ان طهورا اوبو پاکي يا اوبو پاکون کي مطهره طهور هغه شي ته ويل کيږي چې انسان په هغه سره پاکي حاصلې خبره ده دل لکه سحور هغه شي ته وي چې انسان په پښمنه کي خبرن ده دلہ سبور او طہور نو الله جل جلاله طہور ګرځول دی ینه پاکون کې انسان د دې په ذریعہ سره د دې اوبو په ذریعہ سره طہورا ینه پاکی حاصلای په اوبو باندې د باران اوبو هغه پاکی دی یو خو هغه چې په ګنده ځای کې لاړ شي خبرن ده دلہ هغه پاکی دی بیا دا خبر یاد ساته چې کومه اوبو داسې دي چې هغه روان دي او جاری دي اډری اوبری خوان رنگ او بوی داغه بدل نه نو دا ټول په نس باندې دا ټول علماء په نس باندې غواکې یو وبدا سړي چې هغه ډنډ خډیر لوی ډنډه کاږي کې خلک ګندم بازي ګندګم ورځي هدوم رغټ ته چې باغې سره خوان رنگ او بوی بدل شوي نه دی غم پاتې دي خبره ده دا نډی رکی دی چې اختلاف نشته دا کاږي کې عام طور دا سړي کې یو ډنډا سي یو داسي وبدي چې هغه لګي ندلکو ابو بارکی دو علماو اختلاف شتا چیا ایا سمر ابی نو اغپلی تی دی او سمر ابی اغپلی تی دی یو حدیث کے دے که راغل زیاد تفصیل کی نظم حدیث دو کلتین نور امامانو جکل ابو دو کلو تا ارسی دو کلی کلتین مٹکے تاوی لکی نبی علیہ السلام و سلام فرمائل چکل ابو دو کلو تا دو مٹکو تا ارسی گی ندا بیا نگن نکی او بعضو روایتو کې راځي او بپا کې د هیڅ شی دا پلیتولې اغه نشي پاکون کې د هیڅ شی پلیتولې نشي نو او بعضو روایتو کې دام راځي نبی علیہ السلام پرمای چې او کس د تاسو نه په اولاړو او بو کې میتیاز نه کوي چې بیا به کې ورستو او دسم کوي او یو روایت کې دام راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پرمای چې کله او کس د تاسو نه د خوب نه پازي نو د خپل لاس لوخي کې نه کته کوي تر دې پورې چې درې پیری اوینځي ځکه په ان احدکم لا یدری ان عبادت یده د ته پته نه لګي چې دې اودو نه د لاس کم ځکه شپه تیر کړل خبر هم ځان درازي کې د شی باز بدن هغه غندای پاګه باندې لاس ورغلی نو او بو کې د لاس نو یداګه نه مخ کې درې پیری وینځي نګور یو طرف ته حدیث کې راځي چې اوبو شي نشي پلي توله او بل طرف ته نبی له سلام او ولاړو اوبو کې میتیازې مکوي خبر هم ځان درلا او بل طرف ته راځي چې لوخي کې وینه باغی کې لاس مکه ته کوي ایو طرف ته نبی له صلوات و سلام او اوبو شي نشي پلي توله نشي نو پته ولګي د شي پلي توله نشي د دین علماوي دا ډېر اوبو مراد دي رواني اوبو مراد دي خبر هم ځان درلا کړينه کېل قرص خلق ورده مرداري به کې پر دین دا پلي تيږي نه او چې کمی اولاړی اوبدي نبی علیہ السلام وي هغه کې د میتیاز نه کوي خبر هم ځان تعالی یا لوکی کی نو پته ولګي چې لګي اوبس کی پلیتی د دې نه پته لګي چې لوکی کې لاس نه کته کې اولاړو بو کې نو د دې نه پته ولګي چې لګي اوبو پلیتی کې وړي نه پلیری اوس لګي اوبو پلیتی کې وړي نه پلیتی نو چې سمرا مطلب ډيري هغه نه پلیتی اولگی انتہائی سمر چلگی بیا پلیتیک اندی دا پر علماء و اختلاف دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ وچی کلتین تا ارسی یعنی دو مٹکو تا ارسی او داغی مقدار بیان کرده دی یعنی دم رکن دوی کم سے کم امام شافعی رحمت اللہ علیہ پرمائی چی یو گز یو نیم گز ار طرف تا یو نیم گز وی خدا دا اغا کل لی زمانگا امام سے بوی چی اوبا دم را پراخشی چې هغه کې یو انسان یو طرف تاس شي وګرځي او بل طرف ته د هغه احساس نه کی خبر هم ځان تعالی یو جانب ته نجاست وګرځي او بل طرف ته لال شي اول ته او داس کې نغې رنگ خون بوی هغه برابر دی لہذا دا او په پلیټیګي نه کم سی کم زمونږ امام صاحب چې دور وای او بیا دومره او بو چې کم سی کم یو سیټ ته نجاست وګرځي او بل طرف ته رنگ او خون او بوی نه رسی نو زمونګه مسلک کې د کې سو کوئی لز داسیم لز غزي داسیم لز غزي داسیم لز غزي او داسیم لز غزي چا څومره مقدار بیان کړي چا څومره بیان کړي خو زمونګ امام سه وی لګي او به کم سی کم چې اگر ډېر د دینه کم نه زیاتې او به دې ته وی کم سی کم چې لز غزه په هر طرف باندې وی نو لہذا هغه کې بیا د نجاست اثر بل طرف ته نه منتقل کیږي بعض پنځل لز غزه دې بعض سورې دی خو کم سی کم چې او به یو طرف ته نجاست وګرځي او بل طرف ته د اغه رنگ خون بوی اغه طرف ته نزی نو دا ډيري او بدی د پليتيګي نه نو احاديث مختلف دي رواني او ډيري او اغه نه پليتيګي او چې کمی او بین د احاديث نه معلوميږي اغه پليتيګي نو باران اوبم کاغه رواني دنه د په شکل کې یا غټ ډنډي نو اغه پاکي دي اغه نه پليتيګي او کومره لګي چې اغه خو رنگ خون بوی په دې کې یو صفت بدل شي خون دې بدل شي رنگ بدل شي بوی بدل شي نو بیا پليتيګي نو طهور مطلب دغه شو او الله پرمای لنحی به بلدتن چې مونږ ژوندې کو په دې سره بلدتن اغه ځای اغه مکان خر میتن چې عمل دی یعنی اوچته فصل پکینه کی ونس کیهو الله وی مونږ دا اوس کو دی ابول را مما دا غسنه خلق نه چې مونږ پیدا کړی دی انعام انسروی مثلا اوخان شو او دا رنگ واغ واغان شو او دا رنگ بیزی شو و اناسیه کثیرا او مون اوس کو دی لره په هغه انسانانو ډیرو باندې نلاو پر مل پډیرو انسانانو باندې خبرم ځان تعالی نو عام طور او بوی خو ډیر خلک اکثر په میرو کې اوسيږي اباده کمی په میرو کې په ځنګلاتو کې اوسيږي نو دا هغه د ډیرو او د اکثر خلکو دا هغه گزاره روانه و هغه وخت کې پس باندې په دغه ډنډونو باندې ډنډونو باندې کم نه ډکیدل د باران د وبونه نو الله پرمای په منګه پزمکه پم ژوند کې او بل طرف ته د لګو خلکو د اوبو تنظیم خو ډیر خلک داسې چې ځنګلونو کې او د غرنګې شاړو کې او د غرنګې غیر آبادو علاقو کې اوسېږي د اوبو تنظیم نه نه چې اوبو اوريږي نو ډیر د خلکو باندې الله وي منګه سوس کو د باران هغه اوبو هغه منګه اوس کو نو په دې کې انسان ته ترغیب دی الله یو دلیل عقلي د خپل قدرت او طاقت بیانې ګوره دې ته وګوره اخیری خبره دا د الله د انسان د پر یو ډیر لوی کرام کدی علاقی تیو صدر رازین دا گواتے بو تسو کوئی زیر سبا سپا کی نشی سپا کولی چه هر پانا هر ونا هر لار هر کوٹا دا کائنات سپا کی ویوینزی خبرم زیادالا دا ټول علاقہ و تا سوابی زیلہ چا تسو تنشی سپا کولی او اللہ هر انسان تا چه باران ورائی خپل رحمت اللہ رو ورائی گلے و تا سپا کی ونی و تا سپا کی اکسیجن ور تا سپا چی پسلونه برابر شي هر انسان لاله دوم عزت ورکی د پوره کائنات ته وینځي د پسلونو او د عبود ارس نظام له سکی برابر کی نو دا د الله د قدرت او د طاقت دلیل دی او انسان لاله اکرام ورکړي دی نو دا دور انتظام ولا الله او هو الذی الله تعالی ذات جعل لكم چگر ذول رستا د پر لیل اشپا لباسن پشاند کپڑے ون نوما پټون کې بشان د کپړې ون نوما خوب لره صبح ته ذریعہ د آرام او د راحت وجالن نهار او ګرځولې د شپې راز لره نشورا وخت د خورېدو ذریعہ د خورېدو نشورا وخت د خورېدو او هو الذی والله تعالی ذات ارسل الرياح اچرا لګي هوا غانه بشران زیر ورکون کې ذریعہ د زیری بین یدی رحمتی محکد رحمت دا اللہ نا دا باران دا اللہ نا وانزلنا اللہ وی منگرا ورولدی من السماعی دا وریزنا ما انتحورا و بپا کون کی لنحیا اللہ وی چی منگ جوندی کشنکو بیهی پدیس را بلدتنا مکان میتن چو چوی اخر یو چا ونسکی اغو او اسکو دی او بودرا من مادا سنا خلقنا چی اللہ وی منگ پیدا کری دی ویس کو پاگی باندی چه منگ پیدا کری دی انعامن چه غصه شه دی انعامن ساروی دی و اناسی کسیرا او انسانان دیر لرا او یادا سکه و نسکی احوس کو دا اوبو انعامن پا سارو باندی و اناسی کسیرا او پا انسانانو دیرو باندی مما دا اغینا خلقنا لوی چه غب منگ پیدا کری دی الحمدللہ رب العالمین سلام عافیت پر آتا نصیب کی خیر و برکت نصیب استاد کلام سره محبت را نصیب کی یا الله کریم خدای دې خیر او رحمت او دوبو باران وکړي یا الله کریم یا الله تخفل رحمت ته وګوري یا الله کریم تخفل فضل ته وګوري ته مهربانه ته وګوري الله زموږ اعمال ته وګوري یا الله دې حیوانات ته وګوري یا الله حدیث کې راځي یو میږي په ذریعہ باندې یا الله پیغمبر دواله د وخت وروته میږي ولید الله ته سوال کو الله باران وروره کریم خدای دې میګو د حیواناتو یا الله د دې یا الله دې باندې رحمت کړي سر په مونږ باندې رحمت کړي الله زموږ اعمال برابر کړي یا الله زموږ نه سر کې شو نه پرمانی یا الله چې ستا کلام ته نه کینو یا الله کریم خدای ستاسو کلام سره محبت وسه ستاسو اطاعت نه کو ستاسو پیغمبر په سنت نه چلی کریم خدای یا الله کریم خدای دې ته مونږ یا الله کریم خدای خپل رحم فضل کرم ته مونږ یا الله راضي صلی الله علیه